بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو متمبيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنادليا كتك تفسيريتو القرآن تكوفو بعد تنغالي توبو كتك سورة المطففين مريمشو tulishiria katika aya 14 na leo biidhnillahi alkarim tutaanza aya ya 15. Aya 15 anayosema Allah tabaraka wa taala, kalla إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، ومعنى حقا نحاكي كبيسا. كلا تلسيما ينكوجا كتك قرآني kwa maana mbili. Maana ya kukemea ikawa ni kalimatu radi'in wa zajrin, na maana ya pili ikawa kwa maana ya kuthibitisha, kalla kwa maana haqa, ni haki kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna. Haki kabisa kwa wao, hakika wao, innahum, hakika wao watu makafiri, innahum, hakika wao. Kina nani hao? Al-kuffar. Kuffari gani hao? Waliosema kwamba Qur'ani ni asatirul awwalin. Makuffari gani hao? Alladhina yukadhibuna biyawmiddin. Makuffari gani hao? Wale wenye i'tida na wenye ithmu. Wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Hawa makafiri hawa. Kalla, hakika kabisa. Na wako walioirudisha kalla katika maana ile radi'i wa zajri, kwamba kalla sivyo hivyo, na wakome sivyo hivyo, si kweli kwamba Qur'ani ni ngano za kale, si kweli sivyo hivyo, na wakome katika hilo. Kwa hiyo yote maana mbili hurejea, iwe maana yake ni kalimatu radi'in wa zajrin, neno la kukaripia na kukemea, au iwe kwa maana ya uthibitisho, haqa, haki kabisa, hayo yaliyowapata haki kabisa. Innahum, kwani hakika wao makafiri, an rabbihim, kutokamana na mola wao, yaumaidhin, siku hiyo, yani siku ya kiyama, la mahjubuna, wataekewa pazia, wasimuone Allah tabaraka wa taala. Innahum, hakika wao makafiri, an rabbihim, kuhusiana na mola wao, yawma idhin, siku hiyo ya kiyama, la mahjubuna, watawekewa hijab, watawekewa pazia, watawekewa kizuizi, hawato utazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii ni dalili kwa ahlu sunnati wal jamaa juu ya jambo lao la itikadi, kuitakidi kwao juu ya kuonekana kwa Mola wao Allahu siku ya kiyama. Na hii aya pia amestadili nayo al-Imamu al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala juu ya kuthibitisha sifa ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama na waja wake. Tutataja baadhi ya maneno ya ahlul ilmi wa ahlu sunna. Al-Imamu al-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Fathul Qadiri ametaja maneno ya mmoja katika wanawazuoni wa kisalaf, al-Husayn ibn al-Fadl rahimahullah, kwamba amesema al-Husayn ibn al-Fadl katika aya hii ya Allah isemayo kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, anasema al-Husayn ibn al-Fadl kama hajabahum fi dunya an tawhidihi, kama alivyowazuilia duniani kutokamana na tauhidi zake. Kama hajabahum fi dunya an tauhidihi, kama alivyowazuilia hawa makafiri duniani kutokamana na tauhid, kwa maana hawakuiona au hawakuikubali. Hajabahum fil akhirati an ru'yatihi, vivyo hivyo amewazuilia akhira kutokamana na kumuona kwake. Waqala az-Zajjaj, na amesema al-Imam az-Zajjaj fi hadhihi al-aya dalilun, katika aya hii kuna dalili, kuna ushahidi, kuna hujja, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yura fil qiyama, juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama. Katika hii aya kuna dalil kwamba muumba siku ya kiyama ataonekana, walaula dhalika, na lau kama jambo halitokuwa hivyo, ma kana fi hadhihi al-ayati faida, basi katika aya hii kusingelikuwa na faida yoyote. Yeye aseme subhanahu wa ta'ala kwamba hakika wao makafiri siku hiyo kutokamana na Mola wao watawekewa hijab, hawatomuona, alafu isiwe kwamba ni makafiri peke yao ndio ambao hawatomuona, bali iwe mpaka Waislamu, la isingelikuwa na maana hii aya. Bali aya hii maana yake ikiwa watawekewa hijabu al-kufar juu ya kumuona Allah, ni dalili kwa mafuhumi yake kwamba wasio kuwa makafiri watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha watu katika nukta hii ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama au kuonekana kwa Allah kwa ujumla, wamegawika makundi, wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la al-Jahmiya. Al-Jahmiya, wafuasi wa al-Jahm bin Safwan, pamoja na al-Mu'tazila na wanaoendana nao katika madhehebu zao hizo za kupinga juu ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama, kama vile Maibadhi na wengineo. Wao wanakanusha suala la kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Wanasema kwamba Allah hataonekana. Kwa nini haonekani? Wanasema li anna ru'yata lil ajsam, vyenye kuonekana ni vyenye viwiliwili. Na sisi hatusemi kwamba Allah ana kiwiliwili. Kwa hiyo kama hana kiwiliwili haonekani. Kwa hiyo wakakataa sifa hii ya kuonekana kwa Allah kwa ujumla, kwa maana wakaikataa kwamba haonekani duniani na wala haonekani akhera. Hawa ni aljahamia walmu'tazila na wanaokwenda nao kama vile maibadhi na watu wengine wanaendana na jahamia na mu'tazila. Na liko kundi la wenye kuitakidi juu ya kuonekana kwa Allah kwa tofauti ya kundi la kwanza hili ambalo tumelitaja. Wako watu wanadai ya kwamba Allah tabarak wa taala yura fi dunya wal akhira, anaonekana duniani na anaonekana akhira, duniani anaonekana na akhira atakwenda kuonekana. Na hii ni kauli ya baadhi ya masufi, baadhi sufia. Kauli ya pili hiyo. Kauli ya tatu na ndiyo kauli ya haki. Kauli ya tatu ndiyo kauli ya haki, kauli ya waliosema anna Allah jalla wa ala yura fil akhira yarahu ahlul janna, ataonekana siku ya kiyama, ataonekana na watu wa peponi, kama ambavyo zimekithiri katika kulithibitisha hili chungu mzima za hadithi kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kwamba ataonekana siku ya kiyama na ataonekana na watu wa peponi. Ama duniani wanasema wenye kauli hii ya tatu kwamba la yura, haonekani. Kwa nini? Kwa sababu watu duniani hawajapewa nguvu katika macho yao ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale nabii wa Allah Musa ibn Imran alayhi salam alipozungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotuambia Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul A'raf aya 143, anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema walamma jaa Musa limiqatina, na pale alipokuja Musa katika maagano yetu. Mahala miqat, sehemu ambayo tulimwambia awepo pale na kwa muda tuliomwekea kwamba awe amefika katika sehemu ile ili ateremshiwe kitabu. Alipokuja Musa katika pale mahala petu tulipomtaka apatikane kwa lengo la kumteremshia kitabu, wakallamahu rabbuhu, alipokuja pale na akazungumzishwa Musa alayhi salam na mula wake subhanahu wa ta'ala, akamzungumzisha mja wake na mtume wake kalim Musa ibn Imran alayhi salam, akamzungumzisha kwa wahi wake na amri zake na makatazo yake. Akampa amri zake, akampa makatazo yake Musa huyu alayhi salam. Tashawwaqa ila ru'yatillah, akajiliwa na shauku kutaka kumuona Allah. Na hili ni umbile la mwanadamu, kwamba unazungumza na mtu hamtambuani, humfahamu, hakujui, lakini mnazungumza kwa njia za simu mathalan, inakujia mwishowe shauku ya kutaka kumjua, kumuona. Kila siku nazungumza na wewe kwa njia ya simu, nataka tuonane. Wengine wakwambia hebu nipigie kwa video call nini, ana shauku tu basi nimuone, huende zungumza naye ni ikoje. Kwa Musa bin Imran alayhi salam anazungumza na Allah, akajiliwa na shauku ya kutaka kumuona, anayezungumza naye, na hili ni umbile wako nalo wanadamu. Anasema subhanahu wa ta'ala, alipokuja Musa katika maagano yetu na mahala petu pa makutano, na akamzungumzisha Mola wake, qala, akasema Musa kumwambia Mola wake, rabbi arini andhur ilaika, ewe Allah, ewe Mola wangu, rabbi, ewe Mola wangu, arini andhur ilaika, nipe fursa, a'tini, nipe fursa nikutazame. Qala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Musa, lan tarani, huwezi ukaniona, huwezi ukaniona Musa, kwa maana sionekani duniani, duniani mimi sionekani. Kwa maana ingekuwa haonekani duniani na akhera, basi Musa alayhi salam asingelimuomba Mola wake lisilowezekana, na yeye ni mtume wa Allah alayhi salam. Sionekani duniani. Kwa nini tumesema haonekani duniani? Kwa sababu zimekuja hadithi zikithibitisha kwamba ataonekana akhera, na zimekuja aya nyingine mbali na aya hii ambazo huthibitisha kwamba ataonekana akhera, lakini duniani hapa hakuna atakayemuona. Lan tarani, huwezi ukaniona, walakin undhur ila aljabal, lakini hebu utazame ule mlima. Unaona ule mlima mkubwa, utazame ule mlima. Fa in istaqarra makanahu, kama ule mlima utahimili na utathubutu kubakia mahala pake pale ulipo, ukabaki vile vile, fasaufa tarani, basi na wewe utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, alipojidhihirisha Mola wake kwa ule mlima, ule mlima haukuhimili, haukuhimili, haukuwa na uwezo, ukavunjika vunjika, ukapasuka pasuka, ukageuka kuwa ni mchanga, ukasambaratika ule mlima, haukuweza, haukuhimili. Musa naye huku akaanguka saika, akazirai. Falamma afaqa, alipozindukana Musa akaamka, qala subhanaka, akasema ewe Allah, utakasifu ni wako wewe, umetakasika. Tubtu ilaik, ninatubu kwako, wa ana awwalul mu'minin, na mimi ndiye muumini wa kwanza. Kwa jabali lenye nguvu, lenye uimara, halikuweza kuhimili kumtazama Allah, vipi mwanadamu katika maisha haya ya dunia? Kwa hiyo ikiwa limeshindwa jabali, bila ya shaka hana uwezo mwanadamu wa kuhimili kwa macho haya aliyokuwa nayo leo kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo kauli ya tatu ni kauli ya ahlu sunnah wal jamaa, wanaosema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala haonekani duniani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhera. Ndio maana al-Imam mtoto wa Abu Daud katika tenzi zake za Haia akasema, wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, sema ya kwamba atajidhihirisha Mola wako, atajidhihirisha Allah kwa walimwengu Waislamu siku ya kiyama kama albadru, ataonekana kama watu wanavyotazama mwezi ukiwa katika lailatul badri, siku ile ambayo mwezi unang'aa, mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Wa kama wanavyoangalia mwezi unaong'aa haujazingirwa na mawingu, kwamba watu wanauona dhahir shahir, ndivyo watakavyomuona Allah siku ya kiyama subhanahu wa ta'ala. Huyo ahlu sunnati wal jamaa wanalithibitisha hilo kupitia aya nyingi katika Qur'an. Mfano aya katika suratu Yunus aya 26, Allah anasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, watapata wale waliofanya ihsani katika ibada siku ya kiyama, watapata husna, watapata pepo, wa ziada na zaidi ya pepo. Sasa ukiambiwa kuna pepo na wewe unafahamu kwamba peponi kuna kila kitu, alafu naambiwa kwamba na zaidi ya pepo, kitu gani hicho? Wengi katika jumhuri ya masahaba na matabiin wametafsiri ziada maana yake ni an-nadhar ila wajhi Allahil Karim, kutazama uso wa Allah mtukufu. Kwa sisi ahlu sunnati wal jamaa tunaitakidi juu ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama, na kwamba ataonekana na waumini katika viwanja na viunga vya kiyama, na ataonekana peponi, na watu watakuwa na daraja tofauti huko peponi katika kumtazama Allah. Wako ambao watamuona kwa wiki mara moja, wako ambao kwa mwaka mara moja, kila mmoja kwa mujibu wa nguvu ya amali zake na daraja lake la pepo. Haya wametubainishia sisi ahlul ilmi. Kadhalika aya ya 35 ya suratu Qaf, Allah anasema lahum ma yashauna fiha, watapata wao humo peponi. Lahum, watapata wao. Ma yashauna, lahum ma yashauna, watapata wao yote wayatakayo. Fiha, humo peponi, kila ulitakalo, utakamrungi utaupata. Waladaina mazid, na kwetu sisi kuna ziada ya kuwapa, na sisi tunayo ziada nyingine ya kuwapa. Na mazidi iliyokusudiwa na Allah katika hii aya ni kule kuutazama uso wake subhanahu wa ta'ala, na hakutokuwa na neema kubwa watakayoipata watu wa peponi kama kutazama uso Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, Allah tujalie sisi na wazazi wetu na ndugu zetu sote na vizazi vyetu na wake zetu, tuwe katika hawa ambao watauona uso wa Allah mtukufu. Na katika suratul qiyama aya 22, Allah anasemaje? Anasema wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso, kwa maana baadhi ya nyuso. Yawma idhin, siku hiyo ya qiyama, nadhira, zitakuwa na metometo na furaha, walbahjatu wassurur, zinametameta kwa raha na furaha. Kwa nini? Ila rabbiha nadhira, zikimtazama mola wake. Ila rabbiha nadhira, ay nadhiratun ila rabbiha, zikiwa zinamtazama mola wake. Hii ni dalili kwamba nyuso za waumini zitamtazama mola aliyeziumba nyuso hizo siku ya kiyama. Sasa watu wa bid'a wanawafanyia watu talbis juu ya kuwatoa katika hii itikadi sahihi ambayo wako nayo ahlu sunnati wal jamaa. Hii ndio itikadi ya Imam Malik ibn Anas rahimahullah, hii ndio itikadi ya Imam Abu Hanifa An-Nu'man rahimahullah, hii ndio itikadi ya Imam Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani rahimahullah, hii ndio itikadi ya Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah baada ya kutaja mengi juu ya itikadi za Ahlus Sunnah katika hayo, na kwamba watu watamtazama Mola wao. Akasema mwisho, wa hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu wa in ibtada'ta fama 'alayka mu'awwalu. Hii ndio itikadi ya Shafi'i na Imam Malik. Hii ndio itikadi ya Abu Hanifa, kisha inanukuliwa hii pia kwa Imam Ahmad bin Hanbal imenukuliwa. Kama utafuata njia zao maimamu hawa umepata taufiki. Kama utazusha ukakengeuka kutokana na itikadi hii, basi huna la kulitegemea wewe, ambalo litakupa manufaa. Hutakuwa na aya wala hadithi inayokusupport wewe. Wengine wanaokataa katika ahlul bid'ah wa dhalal, kuna aya katika suratul an'am aya 103 inayosema la tudrikuhu al-absaru, Allah hadirikiwi na macho, macho hayana uwezo wa kumdiriki. Wa huwa yudriku al-absara, lakini yeye ana uwezo wa kuyadiriki. Wa huwa al-latifu al-khabir. Wakasema unaona aya Allah inakataa kwamba yeye hataonekana na kwamba macho hayana uwezo wa kumdiriki. Aya hiyo na hizi tulizosoma pia ni aya. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada ni aya. Lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid ni aya. Wujuhu yawma idhin nadhira na aya nyingine ambazo hatukuzisoma. Mfano tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Maamkizi yao watu wa peponi siku ambayo watakutana naye Allah. Maamkizi ya watu wa peponi wao kwa wao ni salam, salamu alaykum wa rahmatullah. Siku ambayo watakutana naye, wanasema katika lugha ya Kiarabu neno al-luqi, luqi makutano. Hayawi makutano kwa kutumia masdar hii ya al-luqi isipokuwa ni wajhan liwajhin, uso kwa uso. Liqa makutano, luqi nimekutana na huyu, iltaqaitu bi nimekutana naye, manake wajhan liwajhin, uso kwa uso, ndio maana al-luqi katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo akisema tahiyatuhum yawma yalqawnahu, maamkizi yao wao kwa wao siku watakayokutana naye, nyuso zao kumtazama yeye na yeye anawaangalia wao. Kwa hiyo wataonana viumbe na Mola wao, kila kiumbe waumini tu ndio watakomuona Allah subhanahu wa ta'ala, wanafiki na makafiri hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii aya inasema kwamba macho hayawezi kumdiriki. Wanataja ahlul ilmi wajawabu yake kwamba tofauti baina ya kuona na kudiriki katika lugha. Wewe leo unaambiwa unaliona jua kule liliko, anta tara shamsa, wewe unaliona jua, lakini huambiwi kwamba unalidiriki jua. Kudiriki kitu ni kukifahamu kitu vile kilivyo, idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman, ukakijua kinaga ubaga. Lakini sisi twaliona jua, hatulidiriki jua. Kudiriki jua, kujua ukubwa wake, jurmi zake, upana wake, nguvu ya miale yake kule iliko. Sisi twaliona tu, lakini hatulidiriki. Kwa sisi hatutamdiriki Allah, sisi tutauona uso wa Allah kama tunavyoliona jua, ila hali hatulidiriki jua dhahiri. Haya wanasema ahlul ilm. Kwa hiyo ikiwa jua unaliona na hulidiriki na ni kiumbe, vipi Allah aliyeumba kiumbe hicho? Naam, ikiwajua ni kiumbe mwenzako kama wewe, ni kiumbe kama wewe, Mola wenu wewe najua Mola wenu ni Allah, na bado kiumbe chenzako wewe huwezi kwa kidiriki, wakiona tu vipi Allah. Kwa sisi hatuzungumzii masala ya kwamba tutamdiriki Allah, la, lakini tutauona uso wa Allah. Haya ndio mazungumzo yetu sisi, na haya ziko tele katika Qur'an na hadithi zimefikia mutawatir, zimepokelewa kutoka kwa jopo la waliokuwa wengi katika masahaba. Zathibitisha hayo. Lakini wako watu wanaojinasibu na Uislamu wanakanusha sifa hii ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama na waumini, na bila shaka kuthibitisha kwamba hataonekana ni kuthibitisha ukafiri, kwa kuwa unakana kile alichokithibitisha Allah katika Qur'an, alichokithibitisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna. Tumeliona vizuri hapo. Ziko hoja nyingine, lakini hizi ni miongoni mwa hoja zao kuu wanazozitumia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii aya, kalla, haki kabisa, innahum an rabbihim, hakika wao kina nani? Al-kuffar. An rabbihim, kuhusiana na mola wao, yawma idhin, siku hiyo ya kiyama, la mahjubun, wataekewa hijabu na pazia, wataekewa kizuizi, wasiutazame uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watakuwa, wanasema ahlul ilmi, wamejumuishiwa adhabu tatu kama tutakavyoona katika aya mbili. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, thumma innahum lasalul jahim, thumma innahum, kisha, innahum, hakika wao, yani maa hadhihi al-uqubati al-baligha, sambamba na adhabu hii kali ya kutokuoneshwa uso wa Allah. Thumma innahum, kisha hakika wao, sambamba na adhabu hii ya kusuiliwa wao wasiutazame uso wa Allah, lasalul jahim, watauingia moto wa jahim. Lasalul jahim, watauingia moto. Kwa jahim ni jina miongoni mwa jina ya annar, kwa maana watauingia, watalazimiana nao na hawatotoka humo, wale ambao wamekufa na kufrun akbar, wale ambao wamekufa na kufrun asghar, wataadhibiwa kwa mujibu wa madhambi yao. Kisha maaluhum ila aljanna, mwisho wao utakuwa ni peponi, wale waliokufa wakawa na sehemu ya imani, ama waliokufa kufru na wanafiq, hawa abadan sarmada. Anasema subhanahu wa ta'ala, thumma innahum, kisha hakika wao, yani mbali na adhabu hii ya kuto utazama uso wa Allah, la salul jahim, watauingia moto. Thumma yuqalu, kisha itasemwa, yani kuambiwa wao, taubikhan wa taqri'an, wanasema ulama, kwa kubezwa, itasemwa kuambiwa wao kwa kubezwa na kwa masimango, hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, hili ndilo lile ambalo nyinyi mlikuwa mkilikadhibisha, hili la kutupwa katika moto, hili ndilo lile mlilokuwa nyinyi mkilikadhibisha. Thumma yuqalu, kisha itasemwa kuambiwa wao, nani hao? Watu wa jahim, hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, hili ndilo ambalo mlikuwa nyinyi mkilikadhibisha. Mmeliona kwenye sura nyingine imekuja, afasihirun hadha, je huu ni uchawi? likuwa mkisema maneno aliyokuja nao Muhammad ya Qur'ani na dini ni uchawi. Je, vipi huu mnaoona sasa hivi ni uchawi si uchawi? Ni uchawi au hamna macho? Afasihrun hadha am antum la tubsirun? Katika suratu At-Tur anasema subhanahu wa ta'ala, fawailun yawmaidhin lilmukadhibin alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yuda'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Utaambiwa huu ndio ule moto mliokuwa mkiukadhibisha. Afasihrun hadha, je huu ni uchawi? Am antum la tubsirun, au hamuoni? Islauha, uingieni huu. Fasbiru au la tasbiru, muwe na subra msiwe na subra. Sawaun alaikum, sawa sawa kwenu nyinyi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika si vinginevyo mnalipwa leo kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Suratu Turi aya kuanzia 11 mpaka aya 16. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, kisha itasemwa kuambiwa wao haya ndiyo yale mliokuwa mkiyakadhibisha. Anasema al-Imam Nasir Sa'di rahimahullah katika aya hii, fadhakara lahum thalathata anwa'in min al-'adhab. Allah tabaraka wa ta'ala akawa hapa amewatajia aina tatu za adhabu. Kwanza adhabu al-jahim, ni adhabu ya moto. Pale aliposema thumma innahum lasalul jahim, kawatajia adhabu ya moto. Wa adhabu at-tawbihi wal-lawmi, na adhabu nyingine ni ile ya kubezwa na kulaumiwa. Ni ipi? Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, wataambiwa haya ndiyo yale mliokuwa mkiyakadhibisha. Nyinyi si wakadhibishaji? Simlikadhibisha nyinyi? Ndio haya mwayaona haya. Unaambiwa wakati ambao huna njia nyingine ya kujinasua, unabaki kuwa ni mdogo dhalili. Hii nayo pia ni adhabu. Kuna mtu wa muadhibu kwa maneno yako tu unaomwambia, na anakuwa ni makali, bora ungelimchapa fimbo tatu yani kuliko hayo maneno unaomwambia wakati huo. Kwa hiyo kwake ni adhabu. Na adhabu nyingine ni adhabu ya wao kutoruhusika kutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hupelekea uthibitisho wa kauli ya kusema kuwa Allah anachuki nao na amewaghadhibikia, ndio maana hataki wamuone. Wa huwa a'zamu alayhim, na hili ni kubwa mno katika hizo adhabu kuliko hata adhabu ya kuchoma motoni, kwamba Allah amewaghadhibikia ghadhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nafahamu mpaka mitume wataogopa siku ya kiyama. Mitume wataogopa, watataharuki. Watu wa mahshar watamfuata Nabii Adam alayhi salam. Watu wa mahshar, ewe Adam, wewe ndo baba yetu, tuombee kwa Allah, Allah aje awahukumu waja wake, wa peponi waende peponi, wa motoni waende motoni. Adam alayhi salam baba yetu atatoa udhuru, atasema Mola wangu leo hii ameghadhibika ghadhabu ambayo hajawahi kughadhibika, na ghadhabu hii hatoghadhibika baada ya ghadhabu hii kwa ghadhabu kubwa kama hii. Mimi nimefanya makosa, niliambiwa nisiukurubie ule mti, nikaukurubia nikala. Kwa leo Mola wangu ameghadhibika ghadhabu kali. Nafsi, nafsi, nafsi, ya Rabbi, nafsi, mimi mwenyewe naichelea nafsi yangu, naichelea nafsi yangu. Ghadhab, kwa hili la kughadhibikiwa na Allah ni kuu, chuki zake zimekuangukia wewe. Kwa hiyo amewatajia katika hizi aya kuu katika adhabu tatu. Kisha akasema al-Imam Sa'di, wadalla mafhumu al-ayati على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة جوية كما وومين وتموون ملواس في قيامة بيبوني ويتلذذون بالنظر إليه نوتجسكي راحة كم تزاما أعظم من سائر اللذات وتبتلذ يكم تزاما الله كليكو استره زوت نلذ زوت أمبازو كمبازو موابتكية هكونا كو كما يواكم تزاما الله كما لفكو حديث كتك صحيح مسلم حديث يا صهيب الرومي رضي الله عنه kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watakapoingia watu wa peponi peponi Allah atawauliza watu wa peponi hal turiduna shay'an azidukum je mnahitaji lolote nikuzidishieni watasema watu wa peponi ya rab alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar Allah kwani hujazipiga weupe nyuso zetu kwani huja tuingiza peponi bado kwani huja tuokoa na moto wa jahannam yani maana yake tutaka nini tena sisi ya rabbal alamin nyuso zetu ushazitia weupe nuru alama ya ufaulu wetu peponi ndumondu tuko humu sisi motoni umetukinga nako tutaka nini tena ya rabbal alamin anasema mtume sallallahu alaihi wasallam fayakshifu alhijab Allah ataondoa kizuizi baina yake na waja wake watautazama uso wa Mola wao subhanahu wa ta'ala hakuna neema watakopewa watu wa peponi kwao ni kuu kuliko kutazama uso wa Mola wao Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma ij'alna minhum ndio maana anasema al-Imam Sa'di yatalazzadhuna bin nadhar ilayhi watapata ladha katika kule kumtazama Mola wao أعظم من سائر اللذات كل لذة زوت ونزو زبات نستره زوت نتامو زوت